Kamar sa fado wani ko babu na jira di shi ne wanda ubangiji sunan sa da na take hadi bayan annabi ba wani inda gaban aka nai wani tantar ko mai mai duka dukan na masa kai dadi baya sai an ji ba annabi ni tuba nake ba dadi in yi sallama ai rawani ranar hashar sannu mazamin alluma Thank you.